राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 31 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम संग भाई बहनों से कहना है कि आप हम सब के सब भगवान की संतान है, ये दृढ़ निश्चय कर लो अपने हमारी क्या कमी है। भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर, पिता हमारे जगतो, माता दाता पिता पिता हम अस्त जगत का मैं पिता हूँ, माता हूँ, दादा दाई माए भी हूँ, दादा भी हूँ, पिता मैं भी हूँ। तो भगवान हमारे जो माता पिता दादा सब उसे है, तो हमारे क्या कमी है भगवान है। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ। अरे पक्का विचार के भगवान हमारे, हम भगवान के केवल ये स्वीकृति कर लोगे हम भगवान के। भगवान ही तरफ से तो नहीं है भगवान के, पिता मत्स्य जग तू माता दाता पिता भगवान करते स्वयं हम बीज पता पिता सर्व योनिस को होते मूर्ति संभवती है। संपूर्ण योनियों में सावर जंगम सब योनियों में माता है प्रकृति पिताओं में। सर्व योनिस को होते मूर्ति संभवती है, जितनी सब योनियों में सावर जंगम जो मूर्तियां पैदा होती है हम बीज प्रदे पिता बीज प्रदेश पिता मैं हूँ। सब मेरे संतान है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे हैं, मैं पैदा किए है। तो भगवान का प्यार मिले है, इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। सब मम उपजाए हैं, मैं सब मेरे प्यारे लगते हैं। भगवान के प्यार मिले, इससे बढ़कर और क्या चीज चाहिए। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, कितना उदा दे जाए, क्यों विचार करे। जब भगवान है केवल स्वीकार कर दे। एक बार सर हृदय से दृढ़ता पूर्वक ये मान ले, स्वीकार कर ले हम भगवान के हैं। इतना ऐसे करना और पूछा हाँ हाँ हाँ कर हाँ सब पद प्रिय हा महाराज हा महाराज बस सीधी सीधी बात है। इससे बढ़कर वो क्या चाहते हो, और आप वो क्या चाहिए बताओ। सब मम प्रिय, भगवान के प्यारे होते हैं हम, इसे उन सब क्या होगा। न तत्समस्त का कुतो अन्य, भगवान के समान में कोई नहीं है या उनसे कोई बढ़कर है, कोई हुआ कोई है कोई होगा कोई हो सकता है क्या। उसके हम पहले महान की बात बाद है, हम भगवान के हैं। निशंक हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए, हम भगवान के, हम भगवान निर्दा पूर्वक। बस एक बार दूसरी बार क्या कहें, या एक बार हम आप हो गए और आपके हैं हम, मेरे मांसो जीव लोग जीव भूत स्ना ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुग्राशि इन निम्नलिखित है पांच बातें, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुग्राशि भगवान के है। परमपिता परमेश्वर के आप में है, बस हरदम मौज, हरदम मौज मौज। पिता के सामने, माता के सामने, माता दाता पिता में सब भगवान है, इससे बड़ा कोई कौन पद चाहते भाव, ये सबको प्राप्त है, स्वतः स्वाभाविक। केवल आप हाँ कर दो, हाँ घर का खर्चा इतना ही है, आपके घर का खर्चा इतना ही, हाँ महाराज बोल, मुफ्त में उपाय रहे, किस बार करे अब हमारे, हम आप गए, कितना आनंद की बात है, ऐसे बढ़ करके आपको उपाय कर क्या करोगे, कर लोगे, केवल सीधी सादी बात है, सब निश्चिंत हो जावे, निर्भय हो जावे, निशंक, कोई शंका नहीं में, कोई कोई शंका नहीं, सब तरह से मौज, लोग और परलोग सब तो आप गए महाराज, हम धनी आदमी बहुत बड़ा धनी, वो कहते तुम हमारे काम करो, बस आ जाओ, कितना ही कर्जदार हो, सब लोग सुने अब हमारा जाओ, हम कहते ऐसा उदार है, इतना धनी है, उसे नौकरी लग गया, हमारी कोई चिंता नहीं, तुम्हारा जो कर्जा है, तुम्हारे ऊपर जो ऋण है, तो डरो मत, जब हो चुका है तो सब चुका जाए, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, आप हम दृढ़ता पूर्वक भाई के पास स्वीकार करते, हम भगवान के, भगवान हमारे, और कोई हमारा नहीं है, और हम किसी के नहीं है, केवल भगवान हमारे, भगवान के हमारे, कितनी मौजी की बात है, मस्त जवान में मौज में हो, आनंद हो गया, आजकल के इस जमाने में कैसी बोली बात है, दुर्लभ है दुर्लभ। दो बात गया हूँ, चार बात गया, मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। दो बात गई, हम कहते मैं तो आप हो और आप किसा कोई नहीं है, मैं आपका हूँ और किसी का नहीं हूँ। चार बात, चार बात, चार बार मेरा मैं दूंगी, मैं किसी का नहीं, कोई मेरे में नहीं है, बस आप ही हो मेरे, मैं आपका हूँ, मेरे कोई आप है ही नहीं, मैं और किसी का नहीं हूँ। मेरे भाई के दो बात आ गई और चार बात, कैसी मौजी बात है, कितने आनंद की बात है। देखो भगवान तो स्वीकार करते हैं, भगवान जिस सोने में जहां पैदा हुआ सबका बीज पर्दा मैं ही हूँ, माता पिता दाता माँ, पिता हमसे जग दो, माता दाता पिता माँ, वैद्यम पवित्र मंकार श्याम गुरता प्रभु निवास शरण प्रभव प्रदय स्थान निधानम बीजम देयम तपाम्यम अम वर्षम निगना अमृतम से मृत्यु से अमृतम से मृत्यु से और सत अमृतम सत असत वही तो वो सत भाई मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। सत सचा मेवा सत असत बहुत विलक्षण बात है। ऐसी उदार वाणी है नहीं कोई ऐसा, ममई वहां सोई अजीव भूत है, जीव भूत जीव है नहीं, मेरा ही स्वरूप है जीव भूत है, इसलिए मैं जीव भूताम जीव भूताम और जीव भूता पुरुष जीव भूत जीव भूतम भगवान ही उदारता है, कृपा है। अरे अपना बालक है, अपने बालक पर माँ बाप की कृपा सत्य होती है, क्या नहीं बात हुई। अपना बालक ऐसा लगता ही है, कुपुत्रो जायेत क्वचित कुमाता न भवति, कुपुत्रो जायेत पुत्र कुपुत्र जाता है, माइत कुमाइत नहीं होते, क्वचित कुमाता न भवति, कुमाता को माता को माता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र जाए कपूत सपुत्र जाए, माता तो माता ही होती है। ऐसी बोली की बात कितने आनंद की बात है। भगवान हमारे सच्ची बात है, एकदम सच्ची भगवान स्वीकार करते हैं। अपने भगवान के न होकर क्या कर लोगे आप, कितनी ताकत है। आप शेठ जी ने कहा था, मेरे मिनिस्टर बात कहते हैं, मेरे को भगवान श्री बना देते एक पति पिता होती, हमारा कोई मतलब ही कोई नहीं, कुछ भी करो कुछ नहीं करो तुम्हारे मन बड़ी मौज बड़ा आनंद है। खुद पति पिता हो जाए अपने और क्या करना, अपने और क्या करना। आनंद आनंद अपन रहेगा। चिंता दीन दयालु भगवान ने हमारे संधि हो गई, चिंता चिंता भगवान ने दी, आनंद आनंद हमने दे दिया। चिंता सिंधु चिंता दीन दयालु मोहम्मद सदान अपने अपने मारे आनंद पाती आई, भगवान चिंता पाती आई, भगवान ने पाती आई चिंता, हमारे पाती आई आनंद। भगवान दे चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद सरसो प्रतिपाल श्री रावण दास गोविंद ऐसी आनंद की बात है, कैसी मौज की बात है, एकदम सच्ची। सब मस्त हो जाओ, मस्त एकदम मौज में नाचने लग जाओ, जिस जिस कमरे में ठहरे हो अकेले कमरे मन करे नाचो भीजे में बाप माँ बड़ा माँ बाप बाद में आज हमारे तो मौज हो गया, आनंद हो गया। बात तो यही थी, हमें पता नहीं था, अब पता नहीं। बात तो सही हुई है ऐसी पहले हुई, अब ऐसी है आगे ऐसी रहेगी। भूत भविष्य वर्तमान सब आप वाह प्रभा वाह वाह प्रभा वाह। भगवान के हम है, हमारे भगवान है बस, भगवान से हमारा कोई नहीं, हमारे लिए कोई नहीं भगवान के सिवा। हम भगवान के भगवान हमारे, और कोई हमारा नहीं और हम किसी के नहीं। सेवा करना सबके, सेवा तो सबके करें, छोटे बड़े कुत्ता गधा सेवा करने वाले सबके, हमारे लिए किसी की जरूरत नहीं कभी भी स्वप्न में भी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण